Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Into no mes y miergris amo te mi queza abu uju chadene tire de bu kırbanı sahas kar kısar ne tira abu Ոսումես մեզ, ինչ հելացի բոմբեր ունես, բոմբ ինչ միտք ունի մի պանքի դիերթաս պանի, խբարդում ես, ինչ լավ որագով բոմբեր ունես, բայց ոտըտ որակ չունի, չուրըտ որակ չունի, Ուդուղներդ վակսով, ուդելիքներդ քեմը կլով, հիմար գերետ լավորագով, հելացի բոմբերդ ընգերներդով, Հասկացան միտքդ բոմբեր ունեդ հավասար է ահում։ Կուլխդ մեջինի ուղեղիտ չի ծակակ աղամպն է դիակի դենք ահում։ Հավատ վեր է Վաշինգտոնի հրյաներում չարդի օրի համար։ Ոսում են բոսնիային, ռուվանդային, Քոսովային չարտի օրի համար։ Մի անգամ չեք ոսում հայերուն չարտի մասին համար։ Edirindin badu dumene dahtaklarında Edirindin badu dumene dahtaklarında Edirindin badu dumene dahtaklarında Tum çıkatı tum parere Teke tum tum parere Tum çıkatı tum parere Teke tum tum parere Tum çıkatı tum parere Teke tum tum parere Vay Radyo Agos. Reklamlar. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Pazar sabahları 10'da Açık Radyo'da. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar. Reklamlar bitti. Radyo Agos. I hope you enjoyed it. Today's guest, it was Mr. Avangard Fall. I really thank for him to be part of this Artostan Radio. And see you next time. I wish you happy and healthy life.

Batsvets barim batsvets haye zojan horobel haye zojan kashir kashir osid mata harilari haro harilari horobel ho Radyo Agos.

Ieschi racanțil Din panciare cu hanciarin venașce Sărit pănașce, pănașce. Naci caru hasnel, ai nasticianin. Hrci băluresc, barțăr sărit pănașce, pănașce. Մանկուց զերկված Չարի ձերքով մենք որպացած Եկեք մեկ դեղ միավորվեք Հայրենիքի կարոտնարվեք Հայաստանից մանկուց զերկված Չարի ձերքով մենք որպացած Եկեք մեկ տեղը միավորվեք Հայրենիքի կարոտման Արցախ դառնա Այ վշտին դու դեղ դառնա Ղարաբաղն է սուր պարծան Եղ լես միշտ ազնիվ դառնա Այ վշտին դու դեղ դառնա աշխարի ազնի ու մարդի դուք էլ մեզ հետ կոչար է Հայի դատն արդար լուծ է Ղարաբաղն էլ սուրբ գարծն է ողջ աշխարի ազնի ու մարդի դուք էլ մեզ հետ կոչար է Այի դատն արդար լուծ է, Ղարաբաղն է սուրբ դարձան է, Ղարաբաղն է սուրբ դարձան, Եղել ես միշտ ազնիվան, Եղել նորից արձախ դարնա, Այի վշտին դու դեղ դարնա, Ernek nori tsartsakh darna Ayi vashti tude da Չեմ մեղանում, شبلوم کز من موجیش آخر شاد اسکیت نانم یه خانوم سینس چهارم شبم کز من موجیش آخر شاد اسکیت کنم یه تنبوی سینس هوا داریس چهارم شبم کز من موجیش آخر شاد اسکیت کنم یه تنبوی یب خاندوم اسینس Agos Saati. haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41